แทนที่เราจะเป็นเที่ยวรู้อะไรอย่างอื่นนะเราก็มารู้กายรู้ใจจิตใจหนีไปเราก็รู้ร่างกายเคลื่อนไหวก็รู้จิตใจเคลื่อนไหวก็รู้รู้ไปเรื่อยถึงจุดหนึ่งจะเห็นว่าเราบังคับไม่ได้ห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้นั่นแหละตัวธรรมะเนอะห้ามไม่ได้บังคับไม่ได้ไม่อยู่ในอำนาจนั่นแหละคือธรรมะอนัตตาเมื่อไรเห็นกายเห็นจิตเป็นอนัตตาก็เห็นธรรมะนั่นแหละไอ้คิดทราบไหมเนี่ยหัดอย่างนี้นะพอจิตเราถลำไปอยู่ในโลกของความคิดเป็นเกณฑ์ให้เราลืมกายลืมใจในขณะที่หลงไปในความคิดเราลืมกายลืมใจเนี่ยคือศัตรูใหม่แรกหนึ่งหลวงปู่ดูลย์เรียกว่าส่งจิตออกนอกก็คือหลงนั่นเองแม้หนีจะคิดอีกแล้วดูออกไหมห้ามไม่ได้นะหลวงพ่อไม่ได้บอกให้เราห้ามนะหลวงพ่อให้หัดรู้ทันมันถ้าเรารู้ไม่ทันมันจะคิดยาวพอมันไปคิดแล้วจะเกิดสุขบ้างทุกข์บ้างเกิดบุญบ้างบาปบ้างมีกุศลเมื่อไหร่กุศลบ้างถ้ามีสติอยู่กุศลบริบูรณ์อยู่ตรงนี้คนละเรื่องกันไหมจะฝึกเจริญสติแต่จะฝึกทำงานเนี่ยคนละอันกันนะถ้าจะเรียนหนังสือก็เรียนให้รู้เรื่องนะจะทำงานก็ต้องทำให้มันรู้เรื่องแต่เวลาจะเจริญสติก็อย่าไปคิดมากรู้สึกลงไปเลยเห็นไหมหนีไปคิดรู้ไหมพอจะดูออกไหมอย่างนี้เรียกว่าการหัดรู้ตัวสภาวะนะถ้าเรารู้สภาวะไม่ได้เราทำวิปัสสนาไม่ได้อย่างสมมติว่าใจเราไหลไปอยู่ที่มือที่เท้าที่ท้องอะไรเงี้ยโดยที่เราไม่รู้ว่าจิตเราหลงไปแล้วมันกลายเป็นการไปหลงเพ่งอยู่ทั้งวันเสร็จแล้วมันเป็นสมถะไปไม่ใช่วิปัสสนาจริงหรอกถึงจะไปยกเท้าเนี่ยเท้าก็ไม่เป็นวิปัสสนาเพราะเราไปหลงเพ่งเท้าเพ่งท้องอยู่รู้ทันการทำงานของเขารู้ทันพฤติกรรมของเขาจิตมีพฤติกรรมดูออกไหมเดี๋ยวก็ไปดูเดี๋ยวก็ไปฟังเดี๋ยวก็ไปคิดเดี๋ยวก็ไปเพ่งเดี๋ยวก็ไปหาเดี๋ยวก็ไปตั้งท่าปฏิบัติตั้งใจปฏิบัติเพื่อจิตไปคิดสั้นนะดูออกไหมต้องอย่างนี้นะถ้าทำตรงนี้ไม่ได้ยังทำวิปัสสนาไม่ได้เพราะเราไม่เห็นสภาวะถึงไม่เห็นรูปนามไม่รู้รูปนามทำวิปัสสนาไม่ได้ได้แต่คิดเอาได้แต่เพ่งเอาเป็นไงดูเข้าแล้วเผลอรู้ว่าเผลอนะดีแล้วขยันนะมาถือนานนะขยันดีรู้เรื่องขึ้นเยอะแล้วปฏิบัติแล้วรู้สึกไหมมันมีความสุขมากขึ้นมีความสุขทันทีเลยนะไม่ใช่ลำบากก่อนแล้วสบายด้วยปลายมือไม่ใช่นะทันทีที่มีสติเราก็มีเครื่องอยู่เป็นสุขในปัจจุบันนั้นไม่ใช่ว่าตอนนี้ต้องลำบากแล้วต่อไปถึงจะสบายทันทีที่มีสติทันทีที่รู้สึกตัวมีความสุขแล้วเพราะจิตที่รู้สึกตัวมีสติเป็นมหากุศลจิตมหากุศลจิตมีเวทนาสองอย่างโสมนัสเวทนาเบิกบานใจกับอุเบกขาเป็นกลางถ้าใจเครียดใจหนักใจแน่นมีอกุศลนะเวลาเราฝึกแล้วใจเราแน่นปึ๊กเลยติดอัดไปหมดเลยให้เราทำอกุศลขึ้นมาด้วยความเข้าใจผิดแต่ถ้าเรารู้สึกตัวได้มีสติรู้สึกตัวได้จิตจะเบิกบานทันทีจิตจะตื่นแบบนี้พอจะจับรอยมันออกไหมจิตต้องตื่นอย่างนี้ต้องตื่นเอาไว้ไม่ใช่ไปนั่งฝันนั่งคิดนั่งกำหนดนั่นหลงไปทำงานโดยที่ไม่รู้ว่าไปทำงานเนี่ยหลงไปคิดแล้วใช่ไหมทำอะไรอยู่ตรงนี้เห็นไหมไม่เหมือนกันรู้ออกไหมอย่างตอนนี้สงสัยเกิดขึ้นแล้วสงสัยรู้ลงไปที่สงสัยไม่รู้ลงไปที่ลักษณะเดี๋ยวสินะเราจะเห็นเกิดดับยิ่งขยันดูเราจะเห็นเกิดดับเยอะยิ่งเห็นเยอะเราก็ยิ่งตัดสินความรู้เร็วไม่ใช่3วันที่เห็นเกิดดับครั้งหนึ่งรู้ไม่ตัดหรอกเวลาส่วนใหญ่เป็นเวลาที่เอาไปหลงผิดเพราะเราเห็นเกิดดับบ่อยรู้สึกแว๊บวูทำคะแนนได้เยอะเลยคุณรัชนีมีอะไรไหมเชิญ ขอให้ท่านอาจารย์อธ ิ บายคำว่าจ ิ ตต ั้ งม ั่ นก ับ เพ่งจ้อง อ๋อไม่เหมือนกัน มีความรู้สึกว่ามัน ของคุณทัศนีมันไปเพ่งจ้องนะคือจิตที่ตั้งมั่นเนี่ยมันตั้งขึ้นมาด้วยสติด้วยปัญญาส่วนการเพ่งจ้องเนี่ยมันเกิดจากปัญหาอยากปฏิบัติอยากรู้อยากเห็นอยากเป็นอยากได้แล้วก็จ้องลงไปเลยเอาลองคุณรัชนีลองหัวแม่มือเองลองเพ่งเลยเพ่งให้เหลือแต่หัวแม่มือเลยลองเพ่งให้เต็มที่ไปเลยให้จิตเกาะไปเลยลืมโลกไปเลยเนี่ยรู้สึกไหมมันเหมือนเราหายไปจากโลกเหลือแต่หัวแม่มืออย่างนี้เรียกว่าเพ่ง เหม ือ นเ ป็นกระตาเออเนี่ยเหลือแค่นี้เหลือแต่อายตนะสองตัวหมดความรู้สึกไปเฉยๆแล้วลืมกายลืมใจนี่เรียกเพ่งไม่ถูกสังเกตไม่เหมือนกับใจเราที่เคลื่อนไปอยู่ที่นี่เหมือนจิตเราส่งออก คือทุกวันนี้บางครั้งถ้ารู้สึกตัวนะก็จะดูกายคือไม่ได้ดูใจตลอด จะดูกายก็ได้เหมือนกันจะดูกายไม่ใช่เพ่งกายอย่างเพ่งหัวแม่มือกับเพ่งกายทั้งกายก็เหมือนกันให้เราแค่รู้สบายๆรู้เบาๆรู้อย่างปลอดโปร่งไม่ใช่เพ่งกายรู้สึกในความมีอยู่ของกายเคลื่อนไหวเนี่ยจะไม่มีน้ำหนักแต่ถ้าเพ่งกายอยู่กายจะมีน้ำหนักขึ้นมาจิตเนี่ยถ้าเรารู้เฉยๆจิตก็ไม่มีน้ำหนักถ้าเราเพ่งจิตก็มีน้ำหนักขึ้นมาสังเกตไหมเวลาเรากำหนดลงไปมันรู้สึกหนักขึ้นมากายก็หนักใจก็หนักใจหนีไปคิดสั้นไหมเนี่ยหนักอย่างนี้นะแล้วจิตเราจะตื่นขึ้นมาถ้าเป็นจิตผู้รู้มันจะเกิดขึ้นมาคือจิตมันมีสองงานหนึ่งถ้าไม่ใช่จิตผู้รู้ก็เป็นจิตผู้หลง ท่านอาจารย์แต่ก็ไม่สามารถทำได้ทั้งวัน ทำไม่ได้ คือ ทำไม่ได้ไม่ใช่ทำไม่ได้ทั้งวันนะทีเดียวก็ทำไม่ได้นิดเดียวก็ทำไม่ได้ถ้าทำได้มันจะเป็นอัตตาไม่ใช่เป็นอนัตตาหน้าที่ของเราก็คือเราคอยตามรู้ความเปลี่ยนแปลงของกายของใจแต่คุณรัชนีอย่านั่งจ้องสมมติว่าเรานั่งอยู่นั่งสบายๆเนี่ยนะนั่งกันแล้วถ้าจะเห็นว่ามันนั่งอยู่ไม่ได้หรอกเดี๋ยวมันก็ต้องขยับมันเมื่อยต้องขยับไปขยับมาเดี๋ยวตาเราลืมตานานๆก็แสบตาก็ต้องกระพริบอย่างเงี้ยในร่างกายเป็นของที่บังคับให้หยุดนิ่งไม่ได้ที่เราไปรู้สึกไปอย่างเงี้ยแล้วทางจิตใจก็บังคับให้หยุดนิ่งไม่ได้เปลี่ยนแปลงตลอดอย่าไปเพ่งนะถ้าเพ่งแล้วมันหยุดไม่เก่งไหม ที ่ ถาม มา ค ือ ใ จ ฉ ัน ทำสมถะนะเป็นสมถะสมถะนี่มีงานที่ต้องทำมากวิปัสสนาไม่มีงานต้องทำมากสมถะทำยากวิปัสสนาทำง่ายสมถะเนี่ยจิตไม่สงบต้องทำให้สงบจิตไม่ดีทำให้ดีสงบแล้วดีแล้วต้องคอยรักษาไว้เป็นงานที่ยากส่วนวิปัสสนาง่ายมากเลยจิตสงบรู้ว่าสงบจิตฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านไม่รักษาไม่แก้ไข ไป ไม่ได้เพราะเรามีสติรู้ทันความปรุงแต่งเกิดได้ตอนเกิดเท่านั้นคุณรัชนีถ้าคุณรัชนีเกิดสติขึ้นมาความปรุงแต่งจะขาดทันทีเลย สังเกตดูนะจากครั้งที่แล้วอารมณ์ฟุ้งซ่านฟุ้งเฟ้อน้อยลงอาจจะว่าพอรู้แล้วมันก็หายแล้วคือสังเกตตัวเองแต่ก่อนที่เคยซึมสัก3วันแล้วหาสาเหตุไม่ได้เห็นไหมว่ามันเกิดจากอะไรแล้วมันคาดลำคาญตัวเองพอหลังจากครั้งที่แล้วเนี่ยมันเริ่มซึมนิดนึงแล้ว เราเห็นเราเห็นนี่เดี๋ยวมันหายเองเลยคุณลักษณีเห็นมันซึมเนี่ยเริ่มดีแล้วเนื้อจิตมันซึมรู้ว่าซึม เห็นจะไม่คลี่จ้อง ไม่ใช่ไม่ได้เจตนารู้เลยมันรู้เองแต่ถ้าจ้องนี่นะเราจะตั้งท่าเลยยังไม่ทันจะรู้อะไรเลยนั่งรอดูแล้วว่าเมื่อไหร่อะไรจะเกิดขึ้นพอเริ่มปฏิบัติก็อย่างนี้นะจ้องว่าเมื่อไหร่อะไรจะเกิดขึ้นอย่างนี้จ้องไว้ก่อนใช้ไม่ได้นะเพราะพระพุทธเจ้าสอนให้ตามรู้มันเป็นยังไงรู้ว่าเป็นยังไงอย่างจิตตอนนี้จิตเราฟังใช่ไหมฟังแล้วก็หนีไปคิดใช่ไหมดูออกไหมฟังแล้วก็คิดฟังแล้วก็คิดสลับไปสลับมาแค่เรารู้ว่ามันฟังรู้ว่ามันคิดนี่จบแล้วนะการปฏิบัติง่ายขนาดนั้นเลยแล้วความทุกข์จะเกิดไม่ได้คุณรัชนีรู้สึกไหมเหมือนเราตื่นขึ้นมาแล้วตอนนี้ความรู้สึกตัวมันชัดมันเบามันไม่ได้เคร่งเครียดไม่ได้หนักไม่ได้ซึมอันนั้นเป็นเรื่องของโมหะนั่นเองเรื่องจิตหนีไปคิดเมื่อจิตหนีไปคิด ไม่ห้ามนะห้ามไม่ได้นะคุณรัชดีจับตรงนี้ให้แม่นๆนะเราปฏิบัติเนี่ยเพื่อให้เห็นความจริงว่าเราบังคับกายกับจิตไม่ได้ไม่ใช่ฝึกจนกระทั่งบังคับได้นะตรงนี้ต้องจำให้แม่นๆเลยเราฝึกจนเห็นความจริงว่ากายกับจิตเป็นของบังคับไม่ได้ไม่ใช่ฝึกจนบังคับมันได้หรือสีชีพใครทั้งหลายก็พยายามฝึกบังคับมันพระพุทธเจ้าบอกให้รู้ตามความเป็นจริงก็จะเห็นว่าเออมันไม่เที่ยงนะมันเป็นทุกข์มันทนอยู่ไม่ได้มันเป็นอนัตตาบังคับไม่ได้นี่เห็นธรรมะเราต้องรู้สึกตัวถ้าเราไปนั่งจ้องตึงไม่เกิดปัญญาคุณนั่งข้างหลังเนี่ยนะอย่าหนีไปฝันนะคืนใจมันไหลไปในความคิดเราไปรู้สึกไหมไปรู้สึกตัวรู้สึกตัวบ่อยๆรู้กายรู้ใจไปเราไปยักหน้ารู้สึกเห็นรูปนี้มันเคลื่อนไหวรูปธรรมนามธรรมเคลื่อนไหวไปเรื่อยๆเราเป็นแค่ผู้รู้ผู้ดูไม่เป็นผู้แทรกแซงไม่เป็นผู้บังคับไงจิตคุณรัชนีหนีไปทำงานอะไรทราบไหมแค่นี้เองแค่นั้นเองใช่ถูกต้องแค่นั้นเองแล้วเราก็จะตื่นขึ้นมาเลยเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันเนี่ย ก็มีอันใหม่ เรียนใหม่เข้ามาเพราะอะไรเพราะว่าจิตที่เผลอไปเนี่ยก็ไม่เที่ยงจิตที่รู้สึกตัวก็ไม่เที่ยงจิตที่หลงไปเป็นอกุศลจิตที่รู้สึกตัวเป็นกุศลจิตที่เป็นอกุศลเกิดแล้วก็ดับจิตที่เป็นกุศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันหน้าที่ของเราก็คือทำจิตที่รู้สึกตัวนี้ให้เกิดบ่อยขึ้นบ่อยขึ้นสติจะดีขึ้นดีขึ้นแทนที่เราจะเดินนี่เราเวลาเราหลงไปในความคิดนี่หลงไปเป็นชั่วโมงตอนนี้พอไหลแวบไปในความคิดนั้นสติรู้ทันนั้นจะพบชาติที่จะไปปรุงแต่งและขาดสะบั้นลงไปเลยเราจะหลุดออกจากโลกของความคิดความฝันอยู่ในโลกของความรู้สึกตัวถ้ารู้สึกตัวได้นั่นแหละเรียกว่าเรามีผู้รู้แล้ว มันมีอีกอย่างนึงนะท่านอาจารย์ที่สังเกตดูหลังๆเนี่ยมันก็ไม่อยู่ทั้งชอบใจกับไม่ชอบใจบางทีเราก็ตอนที่เราเฉย ได้ก็มีสามช้อยนะไม่บวกก็ลบก็เป็นกลางเฉยๆแต่เฉยๆต้องระวังนะเฉยมีหลายเฉยเฉยโง่ก็มีเฉยแบบไม่รู้เลยไม่รู้ว่าอะไรเกิดขึ้นเฉยๆแล้วเฉยแบบซึมๆก็มีหรือเฉยเพราะปัญญาเช่นเราเห็นความโกรธเกิดขึ้นมาถึงความไม่ชอบเกิดขึ้นมาเราไปรู้ทันใจมันเป็นกลางมันจะเป็นกลางแบบนุ่มๆนะอ่อนโยนนุ่มนวลอย่างนี้ที่เรียกกลางอย่างนี้ใช้ได้แต่ถ้าเห็นความโกรธเกิดขึ้นมันจ้องเอาไว้ให้ใจเราเป็นกลางนิ่งๆไม่เอาความโกรธอย่างนี้ไม่เอานะนี้ผิดเพราะงั้นอุเบกขาก็ไม่ไปทำขึ้นมาอุเบกขามีหลายอุเบกขาเลยอุเบกขาบางอย่างเป็นโมหะอุเบกขาบางอย่างเป็นก็ปัญญาอย่างถ้าเราเห็นว่าความโกรธเกิดแล้วดับกุศลเกิดแล้วก็ดับเหมือนกันนะที่สุดจิตเป็นกลางต่อความปรุงแต่งทั้งดีทั้งชั่วประตูของอริยมรรคอยู่ตรงนั้นนะประตูของอริยมรรคอยู่ตรงที่จิตของเราเนี่ยมีปัญญาจนกระทั่งมันเป็นกลางต่อความปรุงแต่งฝ่ายดีและฝ่ายชั่วไม่ใช่เกลียดชั่วเอาดีนะเกลียดชั่วเอาดียังไม่ใช่ยังไกลจิตไปทำอะไรก็แล้วจะมีนะรู้ทันเอง กำลังคิดถึงตำราที่เรียนมาทั้งหมดศาสตร์จะต้องทิ้ง เอ้าเคยได้ยินคำนี้ไหมท่านสอนบอกอะไรนะรู้หมดแล้วให้ทิ้งทั้งหมดทิ้งหมดเลยได้หมดเลย จริงๆที่เรียนมาตั้งแต่สมัยเด็กมันก็คือคิดดีละชั่วนะแต่อย่างท่านอาจารย์อธิบายคือมันเป็นการจงใจใช่ไหมรู้ว่าอันนี้ไม่ดีเราไม่ชอบ เ ราก็เหมือนกับ เพราะฉะนั้นใจเราก็จะเหยียดซ้ายเหยียดขวาตลอดเป็นกลางไม่ได้เราก็จะรักสุขเกลียดทุกข์ใช่ไหมรักดีเกลียดชั่วถ้ายังรักอันหนึ่งยังเกลียดอันหนึ่งไม่เป็นกลางจิตจะไม่มีทางเป็นไปถึงสังขารุเบกขาญาณสังขารุเบกขาญาณเนี่ยจิตมีปัญญาเห็นสังขารทั้งหลายตามความเป็นจริงก็เลยเป็นกลางกับมันไม่รักไม่เกลียดนะไม่ใช่รักข้างหนึ่งเกลียดข้างหนึ่ง หนีไปทำอะไรนะสุรัชนีดูออกไหมห้ามไม่ได้นะเออนั่นถูกต้องเห็นไหมเริ่มรู้ทางจิตนะ แต่มันก็หยุดความคิด มันไม่ได้ขาดมันเองเราไม่ไปยุ่งกับมันนะไม่ห้ามมัน ไม่เห็นแล้วคิดอีกแล ้ ว แค่นั้นก็จบแล้วความปรุงแต่งนะก็ขาดหมดเลยเหลือความรู้สึกขึ้นมาแทนจะรู้สึกตัวขึ้นมาแทนเห็นไหมไปอีกแล้วไปแล้วก็แค่รู้แค่รู้ก็ดับรัชนีเห็นไหมว่ากุศลกับอกุศลนี่มันเกิดสลับกันอย่างรวดเร็วเลยอกุศลเกิดแล้วไหลแป๊บแต่สติเกิดขึ้นมาอกุศลไม่มีแล้วเกิดกุศลแทนกุศลตั้งอยู่ได้ชั่วขณะแวบเดียวก็ไหลอีกแล้วเสร็จแล้วเราจะเห็นอย่างนี้เดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอเดี๋ยวรู้เดี๋ยวเผลอสลับไปเรื่อยๆในสุดจะเข้าใจความจริงว่าทั้งสองฝั่งนี้เราเอาไม่ได้เลย แต่ก็มีความรู้สึกอยู่อย่างนะถ้าเกิดติดในการกราบครูบาอาจารย์จะค่อนข้างจะไม่ตามรู้ให้มันติดให้มันสุดใจอาจจะชั่วโมงหนึ่งสองชั่วโมง ถือว่าพักผ่อน แล้วไม่ถึง ไม่เป็นไรพักผ่อนมีความสุขมากกว่านั้นอยู่นะความสุขที่จิตเราพ้นจากการถูกเหยียบซ้ายเหยียบขวาก็เลย เมื่อเวลาที่เราไม่ได้มีความสุขถ้าเรารู้ก็เป็นสุขแต่ถ้าเราไม่รู้เราแค่เหยียบมันก็เป็น ทุกข์เพราะว่าความสุขเนี่ยเกิดจากกุศลจิตก็ได้เกิดจากอกุศลจิตก็ได้อย่างจิตเราไอ้ตกปลาคิดชิ่งปลาคือพอปลาติดแล้วโอ้มีความสุขอย่างนี้สุขประกอบด้วยอกุศลหรือเกลียดคนนี้มากเลยยิงหัวมันตายได้ไหมมีความสุขนี่ความสุขประกอบด้วยอกุศลได ้แล้วก็ไหล เข้าไปในความเออหนูนานั่นแหละปัญหาของหนูนาคือจุดนี้แหละขึ้นมาอย่าลงไปนอนแช่อยู่ในหลุมของความสุขเออขึ้นมานะ ม ัน ไม่ก ็เป็นโมหะโมหะประกอบคือโมหะเนี่ยคือการที่ไม่รู้สภาวะธรรมตามความเป็นจริงลงไปแช่แล้วไม่รู้ว่าแช่แล้วก็ลงไปแช่ด้วยความเพลิดเพลินพอใจก็เป็นราคะในขณะนั้นจิตของเราถูกกิเลสย้อมอยู ่ ง่ายๆนะไม่ต้องไปถามมันดูลงไปเลยว่าใจเรากำลังเกลียดมันอยู่เราไม่อยากทุกข์อ่ะดูไปที่ความอยากตัวนี้นะถ้าตัวนี้หลุดนะไอ้ความทุกข์นั้นจะขาดหายไปหมดเลยเพราะฉะนั้นเวลาอยู่ๆความทุกข์เกิดขึ้นถามว่าอยู่ๆความทุกข์เกิดขึ้นได้ไหมไม่ได้หรอกสิ่งทั้งหลายต้องมีเหตุแต่เราอาจจะดูเหตุยังไม่ออกมันก็ทุกข์ขึ้นมาแล้วอย่างความกังวลใจเกิดขึ้นบางทีไม่รู้กังวลอะไรนะลึกๆมันกังวลอย่างนี้มันก็เครียดขึ้นมาพอเครียดขึ้นมาเราเห็นความทุกข์ความเครียดเกิดขึ้นเราอยากให้หายเมื่อไหร่จะหายมันมาจากไหนนะทำยังไงจะหายนะที่กำลังฟุ้งซ่านอยู่ฟุ้งซ่านหรือว่าฟุ้งซ่านเกลียดมันรู้ว่าเกลียดมันเกลียดมันเป็นโทสะนะเป็นโทสะซ้อนเข้าไปอีกตัวนึงแล้วเรารู้ทันอยู่ที่จิตของเราเพราะฉะนั้นเวลาจิตไปรู้ความสุขเราก็รู้ปฏิกิริยาของจิตจิตพอใจหรือว่าพอใจพอไปรู้ความทุกข์จิตไม่พอใจหรือว่าจิตไม่พอใจอย่าพยายามมากนะพยายามมากเกินไปลดความพยายามลงแล้วสังเกตครับรู้สึกเรารู้สึกเราง่ายนิดเดียวหรอกอย่าไปดูมันเปลี่ยนไปดูอย่างอื่นแล้วมันก็ดับเลยเพราะจิตรู้อารมณ์ได้ครั้งได้อย่างเดียวอยู่ท่านมหาบัวท่านเคยเล่าได้ยินท่านตอนนั้นท่านฉันยายาจีนหรือยาอะไรบอกเหม็นเหม็นทั้งเหม็นทั้งขมท่านบอกเวลาท่านฉันนี่ท่านเอาจิตไปไว้บนขื่อเพราะฉันสบายเพราะจิตมันรู้อารมณ์ได้อย่างเดียวเอาจิตไปรู้ขื่อแล้วมันก็ไม่รู้แล้วไปยาเหม็นหรือยาไม่เหม็นมันทุกข์มากนะอันนี้เป็นอุบายแก้นะไม่ใช่วิปัสสนานะเป็นวิธีแก้แบบสมถะมันเครียดมากก็อย่าไปดูมันสิไปดูของอื่น แต่ถ้าจะทำวิปัสสนาเครียดขึ้นมารู้ว่าเครียดเครียดแล้วอยากให้หายเครียดรู้ว่าอยากให้หายเครียดถ้าใจเป็นกลางต่อความเครียดแล้วความเครียดนั้นจะหลุดออกไปเลยถ้าใจไม่เป็นกลางก็คือเรายึดถือเอาไว้ไม่หลุดหรอกหลายชั่วโมงไม่หลุดแต่ถามว่าเราหลุดไหมหลุดถามว่าความทุกข์เกิดขึ้นน่ะมันจะดับได้ไหมดับไม่ต้องไปดับมันหรอกถ้ามันหมดเหตุมันดับอย่างเรากลุ้มใจใช่ไหมพอนอนหลับก็ไม่กลุ้มนะไอ้ความทุกข์เองก็ไม่เที่ยงแต่ถ้าเราอยากให้มันหายนะเรายิ่งทุกข์หนักกว่าเก่าอีกก็อะไรล่ะก็ว่าความอยากทำให้เป็นเหตุให้เกิดทุกข์อยากให้หายเครียดยิ่งทุกข์ใหญ่เพราะเราเติมเชื้อของความทุกข์เข้าไปเติมความอยากว่าไงถามอะไรไหมเราไปนั่งฟังคือสติเนี่ยก็เป็นสภาวะธรรมอย่างหนึ่งมีหน้าที่ไปรู้ทันว่าอะไรเกิดขึ้นอะไรเกิดขึ้นทางกายอะไรเกิดขึ้นทางใจให้เป็นอยากนี่ในขณะที่สติไปรู้ว่าอะไรเกิดขึ้นแล้วถ้าจิตมีความตั้งมั่นมันจะเกิดปัญญาขึ้นมาสัมปชัญญะจะเป็นตัวปัญญาก็จะเห็นว่าทุกอย่างที่ผ่านมาเนี่ยผ่านไปบังคับไม่ได้สัมปชัญญะเนี่ยมีสี่อย่างถ้าพูดภาษาไทยง่ายๆเลยก็คือเรารู้นะว่าเราทำอะไรทำเพื่ออะไรทำอย่างไรไปรู้ทันไปด้วยยังไม่ทำด้วยความงมงายในระหว่างทำไม่หลงไม่เผลอไม่ถูกโมหะครอบงำนี่เรียกว่าสัมปชัญญะนี่ตัวที่ทำให้สัมปชัญญะเกิดคือประกอบด้วยสองอันตัวหนึ่งคือจิตที่ตั้งมั่นสัมมาสมาธิตัวหนึ่งคือโยนิโสมนสิการเคยฟังธรรมของพระพุทธเจ้าแล้วก็มองได้ถูกมุมให้ปัญญาจะเกิดเพราะฉะนั้นอย่างถ้าเราอยากมีสัมปชัญญะในตัวราคะเกิดขึ้นในจิตเราสติรู้ทันปั๊บก็ราคะเกิดขึ้นมาใจเกิดความอยากจะเข้าไปแก้รู้ว่าจิตมีความอยากขึ้นมาถ้ามีสติรู้ทันจิตก็ตั้งมั่นเป็นกลางไม่เข้าไปแทรกแซงตอนนี้มันจะเห็นเลยว่าราคะเนี่ยผ่านมาแล้วก็ผ่านไปนี่เป็นตัวปัญญาเราเรียกง่ายๆก็ได้ไม่ต้องใช้คำว่าสัมปชัญญะก็ได้คือสติกับปัญญาสติสมาธิปัญญาถูกคำเพราะสัมปชัญญะมันมีหลายตัวตัวสำคัญคืออาสัมโมหะสัมปชัญญะคือความรู้สึกตัวที่ไม่หลงไม่เผลอไม่ถูกโมหะครอบงำในขณะไหนใจลอยในขณะนั้นถูกโมหะครอบงำหลงไปเผลอไปรู้สภาวะไม่ได้อย่างเวลาเราหลงในความคิดเนี่ยไม่มีสัมปชัญญะเพราะว่าหลงไปในขณะที่หลงไปจิตก็เคลื่อนไปด้วยหลายๆใครก็เรียกว่าไม่มีสัมมาสมาธิเลยในขณะนั้นคิดอะไรก็ไม่รู้คิดไปเรื่อยๆเลยไม่รู้กายรู้ใจเรียกว่าไม่มีสติด้วยเพราะฉะนั้นองค์ธรรมคือสติสมาธิปัญญาทำงานด้วยกันไม่แยกโดดๆนะแยกโดดๆไม่ได้เพราะอริยมรรคต้องทำงานร่วมกันเป็นหนึ่งมรรคเป็นแปดมรรคก็จริงนะแต่ว่าจริงๆมรรคมีอันเดียวมีองค์ประกอบ8อย่างทำงานร่วมกันไม่ใช่ทำสติทีหนึ่งทำสมาธิทีหนึ่งเจริญปัญญาทีหนึ่งไม่ได้นะผิดเลยงั้นในขณะที่สติรู้ว่าราคะเกิดขึ้นไม่มีสัมมาสติรู้โดยที่จิตไม่ถลำเข้าไปมีสัมมาสมาธิในขณะที่เกิดสติขึ้นมาเนี่ยอกุศลมันจะดับไปกุศลมันจะเจริญขึ้นมาอัตโนมัตินี่มีสัมมาวายามะมีความเพียรชอบมีสัมมาประธานในขณะที่มีสติระลึกรู้กิเลสก็เห็นว่ากิเลสเมื่อกี้มันมีกิเลสแต่ขณะที่รู้จะอยู่ขณะนี้ขณะที่รู้ไม่มีกิเลสหรอกกิเลสเกิดลำดับนี่แหละสัมมาทิฏฐิมีทฤษฎีที่ถูกในขณะที่มีสติอยู่จิตจะไม่มีกามวิตกพยาบาทวิตกวิหิงสาวิตกไม่มีมิจฉาวาจาไม่มีมิจฉากัมมันตาไม่มีมิจฉาชีวะองค์มรรคเกิดขึ้นครบเลยแต่ถ้าเผลอไปนั่นเผลอไปก็มีกามวิตกมีพยาบาทวิตกมีวิหิงสาวิตกเผลอไปก็มีมิจฉาวาจามิจฉากัมมันตามิจฉาชีวะ ผลอไปจิตก็ไม่ตั้งมั่นเป็นมิจฉาสมาธิไม่มีสัมมาสมาธิเผลอไปอกุศลก็เกิดกุศลดับไปไม่มีสัมมาวายามะเพราะฉะนั้นหน้าที่ของเรารู้สึกตัวไหมอะไรแปลกปลอมเข้ามาทางกายทางใจคอยรู้สึกไปคอยรู้ทันนะไม่เข้าไปแทรกแซงนะถ้าเข้าไปแทรกแซงก็ไม่มีความตั้งมั่นไม่มีสัมมาสมาธิไหลเข้าไปแทรกแซงไหลไปยินดียินร้ายมีสติระลึกรู้สภาวะธรรมที่มันกำลังปรากฏด้วยจิตที่ตั้งมั่นเป็นกลางแล้วก็จะเห็นว่าสภาวะธรรมทั้งหลายผ่านมาแล้วผ่านไปรูปธรรมนามธรรมบังคับไม่ได้เนี่ยตัวสัมมาทิฏฐิหรือสัมปชัญญะหรือตัวปัญญาองค์ธรรมมันเยอะนะทำงานด้วยกันต่อรู้เรื่องถ้าไม่คิดเลยคอยรู้สึกไปเลยจิตเป็นยังไงกายเป็นยังไงคอยรู้สึกอย่าใจลอยอย่าใจลอยนานตอนนี้ทำอะไรจิตเนี่ยทำอะไรคิดรู้ว่าคิดจบนะมีสติรู้ทันว่าคิดมีสติทันทีที่รู้ทันจิตก็หลุดออกมาตั้งมั่นก็จะเห็นในความคิดเกิดขึ้นมาที่หลงไปเยอะจิตหลงแล้วดับไปแล้วเห็นไหมเกิดดับนี่ตัวปัญญาง่ายนิดเดียวเลยเวลาพูดแล้วเยอะแต่ว่าลงมือทำมันง่ายหรือนานไม่เอาอย่างนั้นนะไม่ทำอย่างนั้นไม่ทำไม่เพ่งแล้วก็ไม่นอนแช่ เมื่อกี้ตอนที่มันไหลตึงหนักจนตัวไม่มีตลอด เพ่งรู้ว่าเพ่งนะคุณตาโมดมีอะไรไหมคุณสมภพสบายดีถ้าจะลั่งซ้ำอันนั้นพอนะเหนื่อยนะ ฮะไม่มีพูดนี่นะคะแล้วดูรู้บ้างดูจิตได้บ้างไม่ได้บ้างไม่ควรเล่นว่าจิตสี หือไม่จิตสีหรอทำมากินไปโลกเขาถือว่า คือ เป็น มีโลภะขึ้นมานะเราก็รู้ทันมันแต่ถ้าเห็นทุกข์ก็ไปหากินทางอื่นเพราะว่าเล่นพุ่นมันต้องจ้องตามด้วยกับพริกมันเหนื่อย ก็มีความรู้สึกในขณะทุกข์ขึ้นมา แล้วเป็นทุกข์นะพอไหมถ้าใครไม่มีรูปท่านอาจารย์ใหญ่มั้งท่านพระอาจารย์มั่นแจกเหลือแค่นี้เองแจกมาหลายวันหมดละ สบายท่านไม่เยอะที่เราผิดเอง เลยเอาเป็นรัชนีจริงๆเหรอเนี่ยคือสภาวะว่างว่างมีหลายว่างว่างแบบไม่รู้เรื่องอะไรเลยก็มีว่างว่างแบบใจเป็นปล่อยวางอ่ะที่อย่างเงี้ยดีแต่ถ้าว่างที่เราทำขึ้นมาไม่ดีนะ ข ับ รถนะเรารู้ทางทางก็ว่างรู้ว่าขับรถคันนี้ก็ต้องเลี้ยวไปเลี้ยวขวามีปกติแล้วมีตลอดแต่ไม่ไปไหนมาไหนไม่ค ิ ด ไม่คิดเรื่องอะไรอ่ะดี แต่รู้รับรู้ว่าอะไรจะทำอะไร เออนะรู้สึกตัวครับแต่ว่าอย่าไปบังคับเขานะถ้าบังคับแล้วจะแข็งแข็งเครียดเครียดไม่บังคับ บางทีไปนั่งก็สบายสบายมากบางทีก็พยายามดูว่าท่านบอกว่าไหลไปสังเกตดูว่าให้มันไหลยังไงแล้วได้รู้ว่าอาการไหลท่านเป ็นดูออกไหมล่ะ ดูออกคือมันจะตึงๆไปหน่อย ใช่ใช ่ตั้งเลยเรารู้ว่าตึงตั้ง เลยนี่แหละหลวงปู่ดูลเรียกว่าส่งจิตออกนอกอ่ะส่งจิตออกนอกมีเยอะนะส่งไปทางตาส่งไปทางหูอย่างที่กี้ส่งไปทางใจหรืออย่างเราไปนั่งเพ่งทั้งหมดนี้ออกนอกนั้นน่ะคือใจเราหลุดออกไปจากความรู้สึกตัวเรียกหลงหมดเลย อย่างมีบางครั้งมากก็แบบว่ามีสบายเบา เบารู้ว่าเบานะ เ บาแล้วชอบรู้ว่าชอบต้องระวังคือพอมันสุขมันสบายแล้วบางทีราคะแทรกเราเกิดยินดีพอใจ ที่บ้านมันจะยังมีโอ้คุยกัน เราเฉยๆนะเราไปรู้ใจถ้าใจเรายินดีต้องรู้นะ เป็นเพราะเราเฉยๆไปเรื่อยๆไม่ถึงเวลา นี่ยจิตใจต้องปล่อยให้เขาทำงานตามธรรมชาติใช่ใช่รู้ไปอย่างนั้นแล้วสบายคุณรัชนีเรียนเร็วด้วยนะ น่าดีคือแต่ก็ไม่ได้ทั้งวันเลยนะ ไม่เป็นไร